Thank you. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The Słynny Higher State of Consciousness zakończył tę bardzo, ale to chyba bardzo Państwo przyznają, charakterystyczną płytę, będącą, myślę, takim zbiorem audiotechnik twórczych. Były sample, były backspiny oraz skrecze, były efekty otwieranych okien, drzwi, dużo echa, wreszcie sporo głosu Josha Winka, momentami jawiącego się jako narratora, a momentami jako wokalista w utworze. W sumie było tych tracków 28, tak, nazwijmy je mimo wszystko utworami, 28 utworów, a wszystko podpisane nie tyle Joshem Winkiem, co jego jednym z pseudonimów Wings. Ów przedziwny album nosi tytuł Left Above the Clouds. Jego premiera odbyła się 6 września 1996 roku, a całość opublikował label XL Recordings. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że jak najbardziej udany, bo płyta Josha Winka jest, myślę, sporą ciekawostką, będącą jednocześnie dokumentem muzycznym z twórczości Amerykanina, jak również pokazem jego audio warsztatu. A ja nazywam się Michał Margański, mówię do usłyszenia we wtorek w cyklu Przyjaciel Dźwięk. Na zakończenie w każdym razie techno lat 90. łączę z tym współczesnym, dającym nadzieję na przetrwanie gatunku. W trójce Floating Points i dwa fragmenty płyty Cascade w utworach Fast Forward i Vocoder. Dobranoc. Oh,